राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 52 अनुसार 24 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गुवाहाटी में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पत्र आया है, उसमें लिखा है कि श्री जयदयाल जी ऐसा कहते थे कि ये गीता प्रेस की रामायण गीता भागवत आदि पुस्तकें घर में पढ़ी पढ़ी कल्याण करती है। बड़े आश्चर्य है, पढ़ी पढ़ी कल्याण कैसे करती है? तो वो कैसे करती है, समय पढ़ने के लिए नहीं मिले तो कल्याण कैसे होता है? तो बात बता रहा हूं, बहुत पुरानी बात है। जब मैं पढ़ता था तो ब्यावर की बात है, जो नया शहर कहते हैं उसकी, एक बाई थी, वो कहती थी कि मेरो सदाई बारी में एक दिखता था मनुष्य, भय लगता था क्या बात है। तो मैं वहां भगवत गीता रख दी तो वो दिखना बंद हो गया। छाण में सम्मत में हम लोग गए थे दक्षिण तीर्थ यात्रा 3 महीनों तक। उसमें एक सज्जन मिले कि कल्याण का पत्र आता है तो मैं उसको रख करके और फिर स्नान कर परिक्रमा कर नमस्कार करके खोलता हूं। तो इसमें जितनी जिसकी सद्भावना अधिक होगी उसको उतना ही लाभ होगा। ऐसे क्यों की ऐसी धारणा है? भगवत गीता पढ़ते हैं तो पढ़ने वालों को लाभ होता है, पुरुषों से भी लाभ होता है। भक्त कमाल की कथा श्री प्रियादास जी महाराज करते थे, उनकी कवित्वों में गीता की और भागवत भगत माल की टीका लिखी है, कवित्वों में 6 मूल है और टीका उनके कवित्वों में है। तो वह सुनने वाले एक जाट ने कहा कि महाराज ये भगतमाल की पुस्तक मेरे को दे दो। तो उसमें छापागन तो था नहीं कि भैया लिखनी पड़ती है, तू क्या करेगा? पढ़ा लिखा है? नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूं तो क्या करेगा? मेरे घर पर रखूंगा, मैं पूजा करूंगा। तो महाराज ने लिख कर दे दी। तो सदा पुष्प चढ़ाता, चंदन चढ़ाता, अपनी जैसी श्रद्धा उनके साथ पूजा करता, नमस्कार करता, भोग लगाता। तो उसकी बड़ी भक्ति है कि मेरी कितनी भगवान की कृपा हो गई, एक संत आ जाए उनमें भी बड़ा आनंद आता है। इतने कितने भक्तों की कथा है, इतने भक्त आ गए, ऐसे खुश होता आरती करता मस्त रहता। जब मरने लगे, कबीर जी दादू जी ये मरा जाए वो मरा जाए मीरा भाई ये आई, सब संतों के दर्शन हुए अंत समय में, भगत माल की पूजा करते थे उसको। तो नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव में होना पर सरम बैठा पूजी खोए। तो भाव से ऐसा होता है। हमारे एक परिचित साधु थे तो वो क्या करते, तत्व चिंतामणि गीता जी भागवत रामायण ये पुस्तक देते और भीतर बैठ जाते, राम राम राम राम करते, आंसू आते रहते, गदगद होते रहते, नाम जपते रहते। तो गीता पढ़ी हुई थी, तत्व चिंतामणि ग्रंथ ये पढ़े हुए थे, उनकी तरफ देखते ही उनके कही हुई कथाओं का भाव आता रहता और चुपचाप बैठे बैठे राम राम करते रहते। तो पुस्तकों के द्वारा बहुत बड़ा लाभ होता है। वेद है वो पुस्तक ही तो है और क्या है, साक्षात भगवान की वाणी है। भगवान जब अंतर्ध्यान होने लगे तो उसमें कहा कि भगवान ने अपना तेज भागवत में रख दिया, अग्नि शक्ति भागवत में रख दी। तो भागवत भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, इसको नमस्कार करे, प्रणाम करे और पढ़े, नहीं तो पूजा मात्र करे से कल्याण होता है। ऐसे भक्तों के चरित्र है, उनके चरित्र पढ़ने से बड़ा लाभ होता है। संत सीताराम ओंकार नाथ महाराज थे, बंगाल में बड़े अच्छे है, फौज में पलटन में बहुत से लोगों के उनके चेला है, ऐसे प्रसिद्ध संत है। चलते तो कीर्तन का होता ही रहता, चलते हुए कीर्तन करते रहते। वो गीता प्रेस में आए, मैं तो उस समय नहीं था, वह गीता प्रेस में आए तो दरवाजे पर दंडोत करने लगे, कहते गीता जी कितनी छपी है, कितने साधु छपे है, कितने संतों की वाणी छपी है, कितने महात्मा संतों का चित्र छपा है, दंडोत कर देते। अयोध्या से कई संत आए जो आगे दंडोत करने लग गए, कितनी विचित्र बात है यहाँ ऐसे छपते हैं। शेर जी ने भी कहा था श्री दयानंद ने, ये तीर्थ है भाई, तीर्थ कैसे बनता है, भगवान के चरित्र से, भक्तों के चरित्र से वो तीर्थ बनते हैं। जहाँ भगवान ने अवतार लिया, जहाँ भक्त लोग हुए, जैसे सती हुई तो अनुसुईया जी जाते हैं, बात चित्रकूट जाते हैं अनुसुईया जी जाते हैं, तो पतिव्रता श्रेष्ठ हुई, ऐसे यति हुए है, सतिया हुई है, महात्मा संत हुए हैं, ऐसे हुए जो गौता उतार लिया, वे आज तीर्थ है। संत गया ही पूछिए संत की ठोर, तो संतों की ठोर में ऐसा होता, संतों के जीवन चरित्र जिसमें लिखे हुए हैं, संतों की इष्ट की बात लिखी हुई है, भक्तों के चरित्र लिखे हुए हैं, उनके देखने से सुनने से बड़ा लाभ होता है। मैं तो ये साधन बताया करता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। आप अगर भगवान का भजन करना चाहते हैं तो मैं कहूँ उसके तो आप करें और करके देखें। समय जब घंटा डेढ़ घंटा का है उस समय एकांत में बैठ जाए और भक्तों के चरित्र को पढ़े, पढ़ते पढ़ते हृदय गदगद हो जाए, आंसू लगने लगे, उस समय पुस्तक को वहां बंद कर दे और भगवान से प्रार्थना करना, नाम जप करना, कीर्तन करना शुरू कर दे। वो जप करते करते कीर्तन करते करते आंसू सूख जाए, न सूखे तो करते ही जाए और वैसे सूख जाए, तो जिस प्रसंग के देखने से ऐसी बात हुई इसे एक दो पन्ना पीछे से पढ़ना शुरू करे, करते करते वहां ऐसा भाव हो गया तो जब मैं कीर्तन में लग जाए। पुस्तक पूरी पढ़ने का तात्पर्य नहीं, तात्पर्य भगवान ने भगवान में प्रेम से लग जाना है। ऐसे लग जाए अपने मन से प्रार्थना करे, मन से चिंतन करे, नमस्कार करे, बड़ा भारी लाभ होता है। आप करके देखें, ये बातें ऐसी है कोई करके देख रहे। अन्न से भूख मिटती है, जल से प्यास मिटती है, सत्संग से शांति मिलती है, ये बात देखी हुई है। सत्संग करते हुए सज्जन कहते हैं कि हमारे घरों की लड़ाई मिट गई है, आफत मिट गई है, ऐसी क्यों ने बातें मिलो कही है, तो उनके चित्त में शांति होती है, जलन मिट जाती है। तो पुस्तकों में भी तत्व तो लिखा हुआ है, और गीता प्रेस जो खुला है वो उस ध्येय से ही कि लोगों में सद्भाव का प्रचार हो। मूल जो भावना होती है उससे लाभ होता है। एक बात बीच में याद आ गई भाई आपको, कहते हैं तो ऐसी जची हुई है, ये जो कहते हैं हम दो हमारे दो, हम दो एक हमारे एक, ये नालायक नालायक जल में छोड़ा, काम वासना के संग करें उससे पैदा होगा तो वे कैसे पुरुष पैदा हो गए, सब समाज कैसा हो जाएगा। हमें बड़ा दुख होता है क्या दशा हो गई, शांति प्रसन्नता आनंद के सहित जो संतान पैदा होते हुआ चौदह आसक्ति से कामना से फंसे हुए। जो अर्जुन ने पूछा कि पापों का कारण क्या है, तो काम ऐसा क्रोध ऐसे पापों का कारण है, उसके काम के वशीभूत और आगे हो गए, और संतान कैसा पैदा होगा भगवान ही जाने महाराज। तो भावना के अनुसार वस्तु होती है। तो गीता प्रेस खोला गया केवल लोगों के लाभ के लिए, तभी तो आप वैश्य जाति हो उनमें कितने कागज लगते हैं, अमूल्य कितना है, छपाई लगती है, उसका जिल्द बंदी होती है, आप व्यापारी लोग समझ सकते हो। तो ध्येय क्या है कि लोगों में सद्भावों का प्रचार हो, लोग सन्मार्ग में लगे। एक संत थे, वो हनुमान जी के बड़े भक्त थे, उन्होंने कपी जी कहते थे, वो कहते थे कि कलयुग की आड़ लगा दी, गीता प्रेस ने कलयुग बड़े जोर से आ रहा था, उसकी आड़ लगा दी, कलयुग इतना जोर से आ नहीं सका। तो पुस्तक जहाँ होती है पढ़ते हैं वहाँ लाभ होता है। आज रामायण का आप पाठ करते हैं तो रामायण की पुस्तक ही तो है, और आज बड़े भाग की बात है। मैं तो कभी पाठ करने का मन आता है कि गोस्वामी जी महाराज साक्षात उनकी वाणी पढ़ने को आज हमारे को मिल जाए। सम्मत 1631 कितने वर्ष हो गए, उनकी कृपा से उनकी वाणी हमें मिल रही है पढ़ने के लिए और पाठ करने के लिए, कितना उसमें आनंद है। कलकत्ता में सत्संग कराते हैं तो सत्संग में इतने लोग नहीं आते, और ये रामायण का पाठ होता लोग आते। जयपुर में भी सत्संग में कम आते हैं, घर रामायण के पाठ में ज्यादा आते हैं। कई लोग के पाठ में क्या पड़ा है, पाठ तो हम घर पर ही कर लेंगे। अरे घर पर अकेले करोगे या हजारों के साथ, तो एक एक को हजार हजार गुना पुण्य होता है। सबका साथ मिलता है, सबका साथ पाठ मिलता है, देखने में भगवान, सुनने में भगवान, चारों तरफ तो भगवान की भगवानी कथा, कथा तो साक्षात भगवान की, और वाणी भगवान के बड़े ऊंचे दर्जे के भक्त गोस्वामी जी महाराज की, तो कथा तो राम जी की और वाणी भक्तों की। हे तु रही जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारो सेवक सुरारी, स्वादुत मिंत सकल जग माही, सुपने परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। पर हे तुरंत बिना स्वार्थ करना दो ही है, एक भगवान के भगत। तो भगवान के तो चरित्र अरे भगत गोस्वामी महाराज के द्वारा लिखी गई, एक कथा आनंद है, कितनी विशेषता है, लोग प्रसन्न हो जाते, मस्त हो जाते हैं। मैंने देखा है जो बड़े बूढ़े सज्जन है, बड़ी बूढ़ी माताएं है, वे सुनती है, पढ़ना नहीं आता, वो ध्वनि से आनंद होता है, उनको मस्त हो जाते हैं। सत्संग व्याख्यान दो तो इतनी देर आप ठहर नहीं सकते, पर पास होते हिलते नहीं, वही बैठे बैठे मस्त हो जाते हैं। ये क्या है, ये भगवान की और भक्तों की महिमा है, और संतों की महिमा है, जो भगवान के प्यारे हो गए हैं तो भगवान की ये महिमा है। तो वे हम लोगों तो ग्रंथ में मिलते हैं, सबको दर्शन कैसे हो, वो समझ में आए कब हुए, हम कैसे हुए, तो ऐसी महिमा है, पुस्तमारी बहुत महिमा है। भगवान की बड़ी कृपा होती है तब अवसर होता है, कोई मनुष्य इस रास्ते में पैर रखता है जिन पर कृपा होती है भगवान की। तो पुस्तकों के द्वारा बहुत लाभ होता है, आप भी ऐसे करें। एक बात बताता हूँ, आप अगर काम में लेना चाहे, बहनों है वे पैसे वाली, उन बहनों को चाहिए कि भगवान के और भक्तों के चरित्र और चित्र, इसमें दो दो चार चार प्रति अपने पास रखो, और बहनों को पढ़ने के लिए दो कि तुम पढ़ो, पढ़कर पीछे दे देना, वो ले लो, फिर दूसरी पुस्तक दे दी, ये पढ़ो, पढ़ लिया थोड़ी पढ़ी ऐसे पूरी पढ़ लो, फिर वो ले लो दूसरी दे दो। खर्चा तो बहुत कम होगा, लाभ बहुत ज्यादा होगा। पुस्तक घर के खरीद लेते हैं, उसमें तो पढ़ने के लिए वक्त मिलता है नहीं मिलता है, पढ़ी जाती है पुस्तक, मगर पढ़ने के लिए दोगे तो पढ़ेंगे, पढ़ने में खर्चा तो लगा नहीं, ना आपका ही ज्यादा लगा ना उनका लगा, और पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ ये ले दूसरी पढ़ो, ये ले दूसरी पढ़ो, ऐसे 5, 10, 15, 20 आदमियों को, भाई लोग भी बहना भी घरों में पढ़ावे तो कितना लाभ होगा, कितना बढ़िया काम होगा। ये बहना विचार कर लेती है ना तो बहुत तेज काम होता है, पुरुषों से ये तेज है। अबला बलिन वाणियों और वेश्या विप्र सुनार, ये तो भक्ति न उपजे उपजे उपजे तो पार, ऐसे होते ही है। अबला बलिन वाणियों तो बेशी बात हो रही, कितनी बढ़िया काम हो जाए। डूबरगढ़ में चातुर्मास किया तो भाई भाई तो निरंतर पाठ करे, रामायण अलग और बहना बहना अलग, ना तो उसे पुरुष जावे ना स्त्री जावे, 8 दिन पाठ चल रहा है, अपने वहीं तक गई ना। परिसर में पाठ हुआ, कीर्तन किया तो कीर्तन करते करते एक भाई ने कहा, बहना बहना ही कोई पुरुष नहीं, जब मेरे घर चलो कीर्तन करते ही वहां चले गए, वहां 8 बार कीर्तन किया, पर दूसरी बार हमारे चलो कुछ 6 महीने 8 महीने कितना ही चला, निरंतर कीर्तन चला। अभी भीनाश्रम में ऐसा ही हुआ, कीर्तन कर दिए ले रहे अभी, अब फिर कहते कीर्तन शुरू करेंगे, वो ऐसा कह रहे थे। तो कितनी बढ़िया चीज है, कितना उत्तम काम है, कितना प्रचार होता है भगवान नाम की महिमा बहुत। चौजुग चौश्रुति नाम प्रभाव कली विशेष, कली में विशेष नाम की महिमा है, ऐसे भगवान चरित्र के पुस्तकों की बड़ी भारी महिमा है, गीता की बड़ी भारी महिमा। एक विलक्षण देखी मैंने, विलक्षण था, जो ग्रंथ होता है उसकी महिमा थोड़ी होती है, 18 अध्यायों की महिमा के 18 अध्याय है पद्म पुराण में, और गीता का 700 श्लोक है, बड़ा भारी महत्व है। ये तो कोई भगवान की कृपा होती है उनको ऐसा मौका मिलता है, हम लोगों को जो मौका मिला है ये कोई कहे के पैसों से मिलता है, पैसों से नहीं मिलता है, बल से नहीं मिलता है, राज्य से नहीं मिलता है, ये भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान की कृपा होती है तब ऐसा अवसर आता है, उसमें पैसे भी सफल हो जाते हैं, आपका जीवन भी सफल हो जाता है, आपका बल भी सफल हो जाता है, आपकी योग्यता भी इसमें सफल हो जाती। मनुष्य पैसा पैदा करने के जाते हैं, 10-20 हजार 5 लाख देते हैं, 1-2 लाख देगा, हमारी यात्रा सफल हो गई। परंतु परोपकार में जो रुपये होते हैं तो रुपये सफल होते हैं। हमने ध्यान दिया, आपका बल समर्थ होता है, आपका समय सार्थक होता है, जो भगवान भजन में लग जाए, कितनी विलक्षण बात है। सत्संग हो वहां जाओ तो कितनी विचित्रता स्वतः स्वाभाविक आती है, ऐसा वायुमंडल देखने से, पाठ करने से, साथ बैठ करके सुनने से, मैं संघ में विलक्षण शक्ति है तो संघ के संघ कितनी बहना भाई माताएं कितनी आगे बैठ गई है और आज साथ राम राम कर रहे हैं। इतना समय आप निकाल नहीं सकते, घर में रहते हुए भजन करना चाहो तो इतना समय निकाल नहीं सकते, और रामायण के पाठ के बहाने से कितने भाई कितनी बहना समय निकल गए। क्या तो मेरे को भक्त नहीं मिलता, भक्त नहीं मिलता, पर रामायण का पाठ हुआ तो बड़े उत्साह से भागे आते हैं, कलकत्ता भेज देगा, बहना माता भागती चली आ रही है, गीता रामायण का पाठ हो रहा है, उसमें बड़ा उत्साह होता है। तो ये समूह में पाठ होता है, ये पुस्तकों की महिमा है। भगवान के चित्र बालकों को दिखाओ, घर में अपने चित्र रखो, एक एक को पढ़ने के लिए दो, और साधारण स्तर है वो कहते पुस्तक बहुत बढ़िया है, अच्छा भाई ले जाओ दे दो, तो उसे बड़ा महत्व है। ऐसे पुस्तक का वितरण करने का इतना फायदा नहीं है, पुस्तक दान का बड़ा महत्व है, परंतु मुफ्त में दी हुई पुस्तक को लोग पढ़ते नहीं, वो समझते घर में ले जाते लोभ के कारण से। तो ये पुस्तक पढ़ने के लिए देना लेना देना लेना है, इससे बहुत ज्यादा लाभ होता है, कितनी शांति मिलती है। आप भोजन कराओ तो एक टाइम की तृप्ति होती है, दूसरे में भूख लग जाए, आप महाराज दुनिया को पवित्र बना सकते हैं, इतना सामर्थ्य आप में आ जाएगा, ऐसी विलक्षणता आ जाएगी। तो आप ऐसे करो, देखो ये तमाशा किसने विलक्षणता आती है, कितना आनंद होता है। तो पुस्तकों में बहुत लाभ है। अब वो समझे कब हुए, हम कब पढ़ते बताओ, सैकड़ों वर्ष हो गए, अब रामायण प्रचार कितना हो रहा है, पर ये होता किसने, कौन सी पुस्तका से होता है, ये जरा आप ध्यान दें। आप लोगों में देखी हुई बात है, मेरी देखी हुई बात बताता हूँ। महाराज को कवि गणा उनकी तिरस्कार है, स्मृतिकार जैसे वशिष्ठ आदि हुए हैं, स्मृतियां उनकी चलती है, मनुस्मृति चलती है, ऐसे गोस्वामी महाराज की रामायण स्मृति है, ऋषियों की स्मृति है, गोस्वामी जी ऋषि महापुरुष हुए हैं, तो उनकी वाणी में बड़ी ताकत है, भगवान प्रेम है। पद गावे कई गाओ, मीरा भाई का पद गाओ, मस्त हो जाओगे। कारण क्या है कि मीरा भाई के प्रेम का अनुभव था, भगवान की बहुत प्रेम था, तो ऐसे स्थिति जिनकी वैसी हो गई है, उनकी वाणी में एक विचित्रता होती है, बड़ी शांति देने की, पापों का नाश करने की, तो ऐसी पुस्तक बड़ी बड़ी शांति करती है, दृष्टि आदि शांति होती है, उनका प्रभाव होता है। अरे पढ़ो काम में लाओ तब तो कहना ही क्या है, कितनी विचित्रता हो जाए। तो आप इसे करके देखो, नारायण नारायण नारायण। एक बात और मन में आई है, भाई बहनों से मेरा कहना है कि आप एक भगवान से संबंध जोड़ ले। ये जो प्रेम की प्राप्ति है, बहुत ऊंचा प्रेम बताया गया है शास्त्रों में। आत्मा राम अपने स्वरूप में मस्त रहने वाले, और जिसे चिंतन ग्रंथि छेदन हो गई, अर्थात ग्रंथों से भी ऊंचे उठ गए, ऐसे भगवान में भक्ति गए, वो कैसे करते? अहेतु की कोई कल्याण करने के लिए नहीं, अंतगण शुद्धि के लिए नहीं, हमारे कोई प्रयोजन उसके लिए नहीं। स्वभाव भजनम हरे, भगवान का भजन उनका स्वभाव है। उन जो भजन भजन में रहते हैं, उन पुस्तकों की जो उन पुरुषों की पुस्तकें हैं, तो उनमें विलक्षणता क्यों आती है? भगवान को अपना मानते थे। आप इतने भाई बहन बैठे हैं, अगर आप कृपा करके भगवान को अपना मान ले, भगवान मेरे है, जो भगवान सबके हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर का अंश जीव है, सब जीव जितने हैं परमात्मा के अंश है। अब भगवान के अंश है, आप भगवान को अपना पिता मान लो, माता मान लो, जैसे जिस पिता के आप पुत्र हो उसको पिता मानने में क्या बाधा लगती है, जिस माँ के आप बेटा हो उस बेटा मानने में आपको क्या जोर आता है, ऐसे हम सब आप हम सब भगवान के अंश है। ममे वायुष हो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान के दे ममे वायुष। रामायण का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान और भगत दोनों कहते हैं, तो हम भगवान के हैं। तो एक बात कहने के मन में आई कि आप कृपा करो, भगवान को मेरा मान लो, अपना मेरे भगवान है, माता मान लो, पिता मान लो, भाई मान लो, बंधु मान लो, बेटा मान लो, जो आपको बढ़िया पद लगे वो पद कर दो। जैसे मीरा भाई कृष्ण भगवान को पति मानती थी, ऐसे आप पति मानो, पुत्र मानो, भाई मानो, बंधु मानो, यशोदा मैया पुत्र मानती, कौशल्या मैया पुत्र मानती थी, आप ऐसे राम जी को कृष्ण माँ बन जाओ, कैसी बढ़िया बात थी। इसमें बंगाल में एक अघोर मणि थी बंगालन, तो उसे ब्याह हुआ, फिर पति मर गया, और कुटुम था नहीं, केवल पति थे, वो मर गए, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, सहारा कुछ नहीं रहा। बहन माता का स्वभाव होता है कुछ कुछ ये सहारा चाहती है, तो दुख हुआ, तो मन में आया कि यशोदा को मानता है लाला अपनी माँ, तो मेरा भी बेटा है, तो अपने भगवान को बेटा मानते थे, पुत्र मान दी थी अपना, और बस भोजन करती तो भोजन कराती, सोती तो अपने गोदी में रख करके ऊपर कुछ नहीं पा रही मूर्ति उतनी, ऐसे ही थप दबा, सोजा बेटा सोजा सोजा तीन ले ले, ले। क्या नाम का? कृष्ण भगवान का गोपाल, गोपाल। तो गोपाल की ऐसे ऐसे देखा करती, तो एक दिन वो रसोई पढ़ा रही थी, बहुत गरीब थी, छप्पर था, उसमें हवा लगती जोर से, तो कन्हैया ने कहा भाई आज खिचड़ी बना करके और गोपाल को भोजन कराऊं, तो खिचड़ी बना रही थी, ऐसे उसने देखा तो यहाँ कंधे पर हाथ दिया है, यहाँ खड़े छोटे से, वो माँ तो बैठी है, लड़का यहाँ खड़ा है, जो है कि माँ भूख लगी, अरे बेटा बनाऊ मैं खिचड़ी बनाऊ, कि माँ भूख लगी, अरे बनाती हूँ ठहर तो जा, माँ भूख लगी, पर लाला भूखा बहुत, बड़ी मन में चटपटी लगी कि लाला भूखा है क्या करूँ, रसोई बनाई खिचड़ी बनाई, तो हवा लगती तो खिचड़ी बनने में देरी लग गई, तो खिचड़ी बनकर तैयार हुई, और वो तो वही रतन माँ की भूख लगी, माँ भूख लगी, अरे बेटा अभी देखो अभी पूछो अभी देखो पूछो, यो करके पत्थर लाई, पत्थर ला रख लगी खिचड़ी से, पत्थर उड़ गई, फिर पत्र लगा रखी, फिर लड़ने लगी, कत्ल उड़ गई कि माँ भूख लगी, अरे भूख लगी पत्थर तो पकड़, मैं पड़ोसू पत्थर तो पकड़ ली, इधर काम कर, तो छोटे से बैठे तो हाथ दिए हुए पत्थर बैठे, अरे जाओ खिचड़ी लगी अंदर ध्यान, तो बना खिचड़ी वही रही भाभी वाले, अरे गोपाल जी गोपाल या गोपाल या गोपाल या गोपाल करे, छोकरे खेल रहे थे, अरे गोपाल आया या गोपाल आया, गोपाल कहा गया गोपाल कहा गया, फिरती फिरे, तो रामकृष्ण परमहंस के पास कई सज्जन जा रहे थे सत्संग में, और अब बोला गोपाल तू किसको ढूंढती है, कि गोपाली को ढूंढती है, तू पागल हो गोपाली को मिलाएगा, गोपाल तो संत महात्मा के पास मिलते हैं, तो गोपाली को सुनाओ भाई वहां चलो, हम चाहे रामकृष्ण परमहंस के हाँ तो भगवान के वहां गोपाल मिलता है, इन गलियों में गोपाल मिलेगा, तो ठीक है, तो जाकर इंद्रजाल अपने सुखी खीतरी बांध ली और कुछ जगह सात साल गए तो परमेश महाराज के पास पहुंचे तो कहा कि भैया तू खिचड़ी बना, बिना पूछे तुझे खिचड़ी बना, तू खिचड़ी बनाई। अरे खिचड़ी बना कर दी तो बाबा गोपाल के दर्शन हो गए, फिर वहीं लेने लगे। तो उसका नाम गोपाल की माँ था, माँ तो था अघोर मणि बंगागढ़, परंतु सब लोग कहते स्वयं महाराज स्वामी परमहंस जी भी कहते गोपाल की माँ, गोपाल की माँ का गोपाल की माँ, गोपाल नाम हमारी प्रसिद्धि होगी। तो गोपाल को इसने भोजन कराती थी वो। तो ऐसे भगवान को अपना आप मान लो ना, तो अपना होता है उस पर अधिकार होता है, अपनी चीज अच्छी लगती है। फटा चिथरा भी कपड़ा अपना बढ़िया लगता है, जूती भी अपनी अच्छी लगती है। आप बहनों माताओं सोचोगे आपका बच्चा अच्छा लगता है, दूसरे को अच्छा लगे न लगे आप कुछ लगता है। माँ कुरूपा होती है तो लोग कहते हैं ये तो रूप वाली नहीं है, उसे लड़के से पूछो सुंदर सुंदर लड़के वो गंदी नहीं आएगा, वो तो बोली मेरी माँ तो ये है। दूसरे कहे भाई मैं माँ हूँ तो मेरी गोदी में आ जाएगा, नहीं अरे मैं माँ हूँ तो माँ नहीं है, अरे माँ तो है ही बालक है तो माँ तो है ही, पर वो पसंद नहीं करता, वो तो अपनी काली कलूटी कैसी है, कोई श्रृंगार भी ज्यादा नहीं है, कपड़े भी बढ़िया नहीं है, पर बाल तो चिपड़ी जाता है, मेरी माँ है मेरी माँ है, मस्त हो जाता है। तो ये अपनापन है, ये भगवान को अपनी तरफ खींचने में बड़ी शक्ति रखता है। लोग समझते भजन करें तपस्या करें इसलिए हो जाए, तपस्या से शक्ति आती है पर प्रेम नहीं आता है, प्रेम ये पूजा नहीं जाता, प्रेम के होने में अपनापन मुख्य होता है। तो आप भगवान को अपना मान लो, भगवान मेरे है, पति मान लो, पुत्र मान लो, भाई मान लो। मामा प्रयागदास जी महाराज मामा जी थे, ये जनकपुरी में जन्मे थे, वो सीता जी को अपनी बहन मानते थे। वो महाराज ब्राह्मणी थी, उसके प्रयागदत्त लड़का एक था और पति शांत हो गए। तो वो एक दिन गया तो माँ के पास, माँ एक दूसरे छोरे आते हैं, वे छोरे मिजाज करते हैं कि मेरे तो बड़ी बहन साथ में है, मेरा बड़ा भाई साथ में है, मैं बहन के गोदी में हूँ, तू अकेला ही है, तू अकेला ही हो। तो रोने लग गया कि भाई अकेला ही हो, माँ के पास गया, रोने लग गया कि माँ मेरी कोई बहन नहीं है, मेरे कोई भाई नहीं है। छोरे छोरे मेरे उछड़ाते हैं कि मेरी बहन है, देख मेरे भाई है, तू अकेला ही है। तो माँ ने कहा बेटा भाई तेरी बहन है कि कहाँ है, वो तो भाई अपने घर पर है, ब्याह दी जाए तो लड़की तो अपने घर पर रहती है या थोड़ी रहती है, वो तेरी बहन है। तो माँ मैं तो मिलूंगा, कहाँ है कि अयोध्या में है। बड़ी उनके लगन लगी कि मैं तो बहन से मिलूंगा, कि तुम ठहर जा अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर जाना। पांच चार दिन के बाद अब तो माँ बड़ा हो गया ना, मैं अब जाऊँ बहन से, ठहर जा ठहर जा। अब मैंने चटपटी लगी है ना, कोई ये जो यात्री जा रहे थे अयोध्या, उन्होंने कह दिया कि भाई मेरा बच्चा है इसको साथ में ले जाना, ये अपने बहन से मिलने को जा रहा है साथ में ले जाना। अब वे साथ में चले तो उसकी तो लगन लगी हुई थी, वे कहीं ठहर जाते थे ठहरते ही नहीं, गांव में जहाँ जाता बीच में गांव आते महाराज माताओं का स्नेह उम्र था, आओ बेटा भोजन करा, हर एक भोजन करा देती प्यार से। बड़े घर का लड़का है महाराज, जानकी जी का भाई, कोई मामूली घर का थोड़ा ही है, ऐसे लाड प्यार से भोजन कर देता चल देता। पहुंचा जन अयोध्या, अयोध्या पहुंचा कोई मिला, बताओ भाई मेरे को बताओ, क्या बताओ, मेरी बहन का घर बताओ। भागे ने तू तेरी बहन मेरे क्या बता, अब तेरी बहन कौन है, तेरी बहन कौन है, सीता जी है, जानकी जी मेरी बहन है, बहन का घर बताओ। अरे बहन का घर नहीं पूछा करता है, कहाँ ब्याई गई है, दशरथ जी के पुत्र है राम जी को ब्याई गई, तो दशरथ जी का घर पूछ, राम जी का घर मेरी बहन का घर बताओ। पागल क्या समझता है, तेरी बहन का घर ये नहीं पूछा कर, यूँ पूछा करे, जब राम जी का घर कौन सा है, तो कई मंदिर इसमें है वहां जा दे दे राम भाई, जन की जान की जाए, अरे अंदर सामने बैठे नहीं, ये तो मूर्ति है, ये तो मूर्ति है, मेरी बहन तो मिली नहीं है। अब दिन भर भटका महाराज, कई मंदिरों में गया, लोगों ने कहा जान की जी ये है, यही जान की जी, पेट नहीं भरा मन नहीं भरा मन। अब ऐसे करते शाल होगी तो अयोध्या से बाहर जाकर के बैठ गया ऊपर, और बड़ी चिंता लगी, पहले तो माँ ने नहीं भेजा, अरे माँ ने भेजा तो भाई नहीं मिलती, बहन मिलती ही नहीं, भेजा करूँ मैं, ऐसा दुख हुआ, बहन पर गुस्सा भी आ गए कि बहन मिलेगी तो मैं उलाह दूंगा कि तू मिलती नहीं, पूछे किसी को तो बतावे नहीं, ऐसे तो बैठा बैठा चिंतन कर रहा था। उस चिंतन करते करते एक तरफ प्रकाश हुआ, अंधेरी रात्रि में प्रकाश का आय कर प्रकाश बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया। सहस्पेशा में त्यवधारित प्रकाश पुनः शरीर विभावित आकृति देखा तो बीच में एक हाथी, हाथी सफेद, आश्चर्य में हाथी सफेद कैसे, हाथी तो काला होता है ये तो सफेद हाथी है, उस पर राजा रानी चढ़े हुए और लड़ा रहे हैं, कौन है, कोई यात्री हो गए अयोध्या हो गए, आते आते मारा हाथी पास में खड़ा गया और वह सीता से बोली प्रयागरत भाई प्रयागरत, अब तो खुश रह रहे बहन आ गई, बहन आ गई, मौज हो गई, अब मेरा जो बहन तो खड़ी है, हाँ मैं छोटा बहन बड़ी है, ये हाथ से कपड़े पकड़ लिए और लगा रोने जोर जोर से, मुझे बेचारे भैया रोता क्यों है कि तू मिली नहीं, तू मिली नहीं, और रोए जो सुबह, अरे रोता क्यों है, अब तुम्हें मिल गई, अब क्यों रोता है, गोदी लिया, गोदी लिया, आंसू पूछे रोता क्यों है कि तू मिली नहीं, अरे तू ऐसे आदमियों को रखती है तेरे गांव में जो तेरा घर भी बताते नहीं, भाई उनका दोष नहीं है, हम जानते वो जानते नहीं, इस बार दोष नहीं है, ऐसा आदमी तो रखती है अपने गांव में जो तेरा घर ही नहीं बतावे, मैं ऐसा हैरान हो गया, अब मिल गया वो, अब वो देखे बहन की तरफ, जब माँ खुश है इसमें सामने रामचंद्र जी मदद खड़े हैं, वो पूछते हैं क्यों प्रयाद दत्त जी आपकी माता खुश है ना, सासू समझदारी पूछे, हाँ माँ तो ऐसी है, ये मेरे बहनों ही है, जीजा जी है, ये कितने सुंदर है, बहन छोरा मिजाज करते थे कि हमारी बहन है, मेरी बहन जैसी किसी छोरे की बहन नहीं है, ऐसी सुंदर मेरी बहन है, अब जो आनंद आया को भी तो कुछ आया है तो कसार भेजा कर दिया, आज का तो लड्डू के ही फाड़ भेजते हैं, पुराने जमाने में कसार मगध बना करके चीनी में मगध बनाते हैं, गुड़ में कसार बनता है, कसार भेजे तो माँ ने वो दे दिया था, क्या माँ मैं जीता हूँ, तो बेटी का बेटी को बहुत अच्छा लगता है, माँ के हाथ का भेजा हुआ वो मगध था, वो लिया ये माँ ने दिया है, बड़ी खुश हुई कि बस अच्छा है, थोड़ा ले लिया थोड़ा दे दिया, कि भाई तू दूसरा तुम खा ले लाइए, जब बैन का दिया ले लिया, अब अरे बहन की ऐसे आनंद आया और बहन के साथ पूछ दे गई शिकायत करी पहली तो घर वालों की गांव वालों की, फिर बैठा तो मस्त हो गया, मस्त हो गया तो बाहर से तो सीता जी हुए अंदर ध्यान और भीतर लग गया ध्यान, तो चुपचाप बैठा है अपने से, संत लोग बाहर शौचालय गए तो देखा ये लड़का छोटा सी अवस्था है और चुपचाप बैठा है इधर ध्यान में, तो भाई कोई भगवान का चमत्कार है, उसे पूछा भाई तुम कौन हो, चले पूछा क्यों आया है, कैसे आया, जनकपुरी से आया हूँ, कैसे मिलने की सीता जी मिलने कहाँ है, वे अभी अभी थे, अभी अभी अभी चलेगी, कहाँ चलेगी बहन, कहाँ चलेगी कहते तुम यहाँ बैठो, चलो हमारे आश्रम में चलो, ले गए वहां शौच स्नान किया, पंक्ति होने लगी तो बाहर से दोस्ती आई, आटा खटकरे महाराज महाराज, तो बोलो क्या है, कि महाराज हमारे ठाकुर जी का पूजन हुआ है, वो संतों के प्रसाद भेज दो, मैं थाल भर करके प्रसाद लाई हूँ, हमारे भगवान का पूजन था, उस पूजन का प्रसाद है, तो साधु का आता ही पूजन भाई भगवान का प्रसाद है, थाल दिया, थाल ले भीतर गए तो सोने का थाल रत्न जड़े हुए उसमें बड़ा कीमती, वो मिठाई खा लेकर बाहर गए तो बाहर कोई नहीं, अरे भाई थाल तो ले जाते अब कोई मिलता ही नहीं, तब उन संतों ने बोले ये तो बहन ने भेजा है अपने भाई के लिए भोजन भेजा है, तो प्रयादास जी प्रयादत्त जी नाम को प्रयादास जी हो गए, प्रयादत्त जी देखो आपने बहन के यहाँ से प्रसाद आया है, आप भी पाओ, मैं सब संतों ने बोलो सुनो, अब संतों ने मिठाई पुरुषी तो महाराज नेत्र ठंडे हो गए, कलेजा ठंडे हो गया, शांति मिली, खाड़ आने लगा, बड़े जीमरों तो मारे हाथ हो बोले जहरी आज माँ फिल गिर मारे हाथ सीता जी हाथ का भोजन, बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़े आनंद भोजन किया, भोजन किया सब संतों ने, सब संत ही मस्त हो गए, क्योंकि ऐसी मिठाई तो कभी देखी ही नहीं, अब वैसे कहाँ से मिलती, सीता जी के हाथ की मिठाई मिलती है, ये तो भगवान की कृपा से ही मिलती है, ऐसे भोजन किया, दोपहर में हुआ तो संतों ने देखा कि थाल यहाँ छोड़ गए, इसका अर्थ यह है कि ये प्रयादत्त जी ले जा, संतों ने उसकी फटी सी चंद्र में बांध दिया, तो पद उठा क्या ये थाल है नहीं जाओ, थाल के साथ कि आप बहन ने भी जाए ना, बहन जाओ माँ लड़ेगी, बेटी का दिन माँ लेती है कभी? आप बताओ महाराज, बेटी का दिन माँ नहीं लेती? अरे बेटी नहीं है, जगत जननी है। कि जगत जननी है तो मेरी माँ तो बेटी है, मेरी माँ की बेटी है। संत देखे कैसे समझाओ इसको, अरे वो जगत की माता है सबका, रुख पाए कृपा निधान सुनती पालती हरती, वो है महाशक्ति, वहां है ये सबकी। कितनी बड़ी हो कुछ भी हो, ये तो माँ मेरी माँ की बेटी है, मेरी बड़ी बहन है, ले जाओ। वो कहते हम तो रखते नहीं भाई, सोना का इतना कीमती था हम कैसे रहेंगे। वो कहते मैं ले जाऊंगा नहीं, माँ लड़ेगी मेरे से, बेटी का धन माँ कभी लेती नहीं, बेटी तो देती है, लेती थोड़ी ही माँ। कुछ कहते कुंड में डाल दिया और ये प्यार दर्जी पहुंचे, वहां पहुंचे माँ के सामने, माँ के बड़ा आनंद आया, बहन मिली, बहन की बातें, अब माँ बेटों के सत्संग होने लगा, ऐसी मेरी बहन है, ऐसी है, जैसे रहा है, ऐसे बातें कहता है। अरे माँ बड़े प्रेम से सुनती है, वो सुनने करने करने से बड़ा हरण जाता है दोनों की। भगत आपस में मिल करके बात करते हैं तो महाराज बहुत विचित्र बात होती है। बेटा ने साधु वार्ता भागवत आया, ऐसी महाराज आपस में प्रेमियों की बात ऐसा विलक्षण होती है, मस्त हो जाता। फिर लोग साथ लड़कों के साथ गए तो क्या तेरे छोरा तेरे किसी की बहन नहीं, मेरी बहन जितनी सुंदर है, मेरी बहन जितनी दयालु है, मेरी बहन जितनी कृपालु है, तुम्हारे किसी की बहन नहीं है। अब किसी की बहन होती है सीता जैसे बहन के, वह रहते रहे इधर माँ का शरीर शांत हो गया। अब माँ का शरीर शांत हो गया और खेल ऐसा अपने बहन को याद करे वहां, तो वहां एक ब्राह्मण रहते थे, तो कहते हैं सीता जी के समय जी हुई जायदाद के मन परेश्वरा में कोई कोई मनुष्य है अभी भी, तो एक ब्राह्मण देवता के कन्या थी, तो उन्होंने देखा कि ये लड़का अच्छा है, मैं कन्या दे दूं। प्रयागराज जी के सामने, प्रयागराज जी के सामने रखी बात कि महाराज मेरे पुत्री है, आपको ब्याह कर दूंगा और मेरी जमीन जायदाद सब आपको दे दूंगा, मेरी एक पुत्री है, कोई है ही नहीं और, तो अब पुत्री का तो आपको दे दूंगा ना, मैं ब्याह नहीं करता। अब वो ना कहता है जू पंडित जी का मन चले कि अच्छा लड़का है, मेरी पुत्री बहुत सुख पावेगी, इस बात अपने संतान को सभी सुखी देखना चाहते हैं। तो एक दिन क्या किया, ज्यादा गया तो उठ चल दिए, मैं जाकर बहन से कह दूंगा, माँ तो है नहीं क्या करूं, चल दिए साहब पहुंचे अयोध्या जी, वही जाकर बैठ गए कि यहाँ आते हैं आ गई सीता जी। तो कहते माँ लोग कहते तुम ब्याह कर दो, मैं ब्याह क्यों कर लू, मैं तुम भजन करूंगा, मैं बहन को याद करूंगा, मैं ब्याह नहीं करता। सीता जी ने कहा भाई अगर मैं ब्याह नहीं करे तो यही रह जा। अब बड़ी खुशी आई, मौज हो गई, तो बहन ने बुझाने का कह दिया, यहाँ बड़ी खुशी आई बड़े आनंद से, तो हरदम रहते महाराज न जाने क्या किसने कर दिया, जिस गली में जाते छोड़ो भी टोली के मामा जी आए रे, मामा जी आए रे, मामा जी छोड़ो, वो मामा बड़ा प्यारा लगता है। अब वो मामा हो गया सीता जी का भाई, हो तो मामा हो ही गया, तो माँ तो होती एक माँ, ये होता डबल मामा। छोरा बड़े खुश हो जाते, अरे मामा जी बीच में बैठ जाते, मामा जी आए खेलते, खुशी होती मामा जी को, खुशी होती कि मेरे भांजे इतने हमारी सीता जी की माता की है, आनंद होता। ऐसे करते करते महाराज वो त्रेता जी की चरित्र वो लीला देखने लग गई, भगवान राम जी को वनवास हो गया। अब वनवास में सीता जी भी साथ चली गई, तो अब कह देखो सीता जी ठीक नहीं किया, राम जी वनवास में ले गए मेरी बहन को, मेरी बहन यूं करते करते रोने लग जाए, मेरी बहन के कोमल कोमल चरण है कांटे गट जाएंगे, वो कहाँ रहेगी, राम जी ने ठीक नहीं किया मेरी बहन को ले गए। अब मेरा ही अकेला राम जी को हक है ही नहीं, मेरी बहन क्यों ले गए, अब मेरे को क्या करूं, जंगल में कैसे रहेगी मेरी बहन, कितनी कोमल है, कितनी सुकुमार है, वो कैसे रहेगी, शीत गांव कैसे सहेगी, जंगल में कैसे चलेगी, तो क्या करूं। अब मेरे मन में आई कि अपने खाट बनाओ, तीन खाट बनाई, माचा बनाया और पथरना बनाया, शीर्ख बनाई और तीन जूतरी जोड़ी, दो तो मर्दाना एक जनाना, राम लखन जी को पैरा हुआ, ये सीता जी को पैरा हुआ, कांटे बढ़ जाए काम चला, ये सब बन गई तो पैसा देना बंद कर दिया, पैसा लिए पैसा करके बना दिया। अब खाट पर खाट खा तीनों रख करके उपजूपा रख करके सिर पर उठाया, चलते चलते पहुंचे चित्रकूट। अब चित्रकूट में ढूंढने लगे, दो चार दिन हो गया वो खाट रख दी, ढूंढने जगह कहाँ है, हमारी बहन कहाँ है, हमारी जीजा जी कहाँ है, ऐसे ढूंढते मिले नहीं। तो फिर कहते राम सैया के पास वहां दर्शन हुए, वहां हुए तो बड़ी खुशी आई कि आप आते हुए देखा, साथ राम जी आ रहे, पीछे लक्ष्मण जी है, उनकी पत्नी सीता जी, पीछे लक्ष्मण जी, तीनों आ रहे हैं चरणों में गया कि आप मेरी आगे, मैं कई दिन तंग आ गया, मैं आप आते नहीं, मैं आ गया ना। तो आज देखो देखो महाराज, आप तो आए, आपके पिता का वचन था, मेरी बहन को तो आए, आपको तो पिता का पसंद, मेरी बहन को पसंद, बदमाश हुआ नहीं, आप क्यों लाए। तो राम जी ने बोला कि देखो प्रयागदास जी, प्रयागदास जी नाम हो गया, प्रयागदास जी ये माने नहीं, मैंने कहा वहां पर रहो तुम घर पर, क्या बड़ी माने ही नहीं, अब मैं से लड़ने लगे, क्यों आई यहाँ पर, जंगल में जाएगी वो सुख है। तो सीता जी बोले भैया महाराज के साथ रहने से, महाराज के दर्शन करने से मेरे जो आनंद होता है वो आनंद किसी नहीं है। अरे भोली है भोली, माँ भी भोली है, अरे बेटी भी भोली, बातों में आ गई, फिर बातों में आ गई, साथ आ गई, यहाँ कोई जंगल में सुख है, फिर मेरे को बहुत आनंद होता है, भोली है। अब सीता जी को भोली करने वाले भी आदमी कोई है ऐसे भैया छोटा सा, सीता जी को भोली है, समझती है, उसी माँ की बेटी है ना, जैसी माँ है बेटी भोली है। तो ले तू चल तो मैं चला दू, अब अयोध्या ले जाए तो मैं ले जाऊँ, अरे डरने की बात नहीं है, मैं तेरा साथ में हूँ, कोई डर नहीं भाई नहीं, मैं साथ में ले जाऊँ अयोध्या चलो, अगर तुम जनकपुरी जाना चाहे तो मैं चलूंगा साथ में। सीता जी भैया मेरे को अयोध्या जाना है न जनकपुरी जाना है, मैं तो महाराज के साथ रहूंगी। तो ले जूती पहनो, खड़ा हुआ जूती देवी, खाट बिछा दिए, दोनों भाइयों को देख करो, बहन का उधर विश्वर रहो। तो थोड़े बैठे जूती पहनी, चलने लगे तो लेकिन कहाँ जाते हो, कि जहाँ आप जाओगे वही खाट बिछा दूंगा और वहां पर रात आराम करो। कहे हम खाट पर नहीं सोते, हम जूता नहीं पहनते, हम दूसरे आदमी के साथ नहीं रहते, और कुछ साथ में रखते ही नहीं, तो अब आप रहना पड़ेगा, चलो। अब ऐसी बातें होते लखनऊ लाल ने कह दिया, क्यों प्रयागदास जी हमारे को ले चलोगे, हाँ हाँ हाँ हाँ बड़े खुश हो भैया, एक तो साथ में चले। अरे वो हंसने लगा, राम जी ने कहा ये दिल की करता है आपने, लखनऊ जाएगा नहीं, ये छोटा कुमार भी बड़ा खोटा, जो साथ गए तो नहीं चलाइए, ये छोटा भी ऐसा है। रघुनाथ जी ने कहा वो प्रयागदास जी आप अयोध्या चले जाओ, और अयोध्या जा करके इन खाटों पर आप सो तो आप सोगे हमारा आनंद ज्यादा आएगा, हमारे सोने में हमारे जितना सुख नहीं होता है, जितना आप खाट पर सो तो हमारे को सुख होगा, तो फिर राम जी को सुख देना है। अब खाट लेकर चले चले गए चटपट, मन में कहते हैं बड़े व्रत पधारण किए हैं, हम साथ में नहीं रखते, हम जूता भी नहीं पहनते, हम खाट पर भी नहीं सोते, बड़े नियम धारण किए हैं, बड़े तपसी बने हैं, ऐसा निरकर मानते ही नहीं। यूं कहते चले तो चट पहुंचे अयोध्या जी, अब पहुंच देगा, देखो मेरे साथ में ले गया, मेरे को फेंक दिया, वैसे फेंक दिया मेरे को, और आ गया मैं तो, चलते जो देरी लगती जो फेंक दिया मेरे तो, अब ऐसे नीम के नीचे खटिया रख दिया अपने, और भिक्षा के को ले लेते, पर कभी इस घाट पर किसी इस खाट पर तीनों खाटों पर सोते रहते। रघुनाथ जी ने कहा है खाट पर रहने से हमें बहुत आनंद आएगा, तो भगवान को आनंद आएगा इसमें खाट पर ही रहते हैं। तो नीम के नीचे खटिया रखी, खटिया नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सो गए, रामलला का शर्मा, ये रामलला का शरा को मोह चाहिए, हर हर केशवा कटत कलेशवा तो ही जब तम महेशवा, अरे उनकी बाणी संत होगी, तो हर हर केशवा कटत कलेशवा तो ही कहा जब तम महेशवा, तुम्हारा भजन कर भगवान शंकर करते हैं। प्रयागदास प्रहलाद वगे कारण रघुवा बन गए भगवा, रघुआवण के भगवान ऐसे मस्त गाते, ऐसे संत हो गए। मामा प्रयागदास जी का नाम प्रसिद्ध था अयोध्या में, मामा प्रयागदास जी महाराज, सब लोग कहते मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी आए, माँ के भाई तो मामा जी होते, मामा जी आ गए, सब संत आदर करते। तो भगवान में अपनापन करना है, ये असली भक्ति जागृत करने का उपाय है। सीता जी को अपनी बहन मान ली, जीजा जी हमारे राम जी है, सीता जी कितना प्यार करती है। वो कहती सीता भोली है वाली, समझती नहीं, जैसे माँ जैसी बेटी, जंगल में आनंद मिलता है, जंगल में आनंद में खुशी है। कहता नहीं भैया, मैं महाराज के साथ रहती हूँ, बड़ा सुख रहता है। ऐसे प्रियदासी महाराज हुए तो आप विश्वास से सुनाएगी, बड़ी सीधी भक्ति है। आप सीता जी को बहन मान लो, माँ मान लो, राम जी को भाई मान लो, पिता मान लो, राम जी को आप साथ मान लो, कैसे मौज की बात रहे। भगवान हमारे, मेरे तो गुरु हर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा माई की भक्ति क्या है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल आप भी मान लोगे, पर और दूसरा न कोई, ये कमी रहती है, और कोई अपना है नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। दुख में सहायता न करने वाला नहीं है, बुखार आओ तो भाई तेरे भार बोले तो हम ही ले ले, ये तो तू ही भोगेगा। अंत में साफ जवाब देने वाले है, ऐसे समय तो रक्षा करने वाले सत्य मित्र धर्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, वो परमात्मा अपने हैं, कोई अपना नहीं है। शरीर सज्जनों, ये हार्ड मांस जिसको शरीर को मैं कहते हो, ये भी साथ नहीं देगा। इस शरीर की सेवा करते हो, उम्र भर सेवा करी, अगर एक दो महीना सेवा न कर तो क्या है, एक दिन भी भूखा रह जाएगा, एक दिन पानी नहीं पड़ा तो कांटा हो गया, सही चीज रही है। ये इतना स्वार्थी है, भूल में भी कपड़ा दूर हो जाए तो ज्यादा लग जाए, ये एक दिन की एक समय की क्षमा नहीं करता, ऐसा स्वार्थी है शरीर। और आप इसके पीछे ही पीछे रह गए हो, शरीर को पालने लग रहे हो। अरे भाई, जैसे शरीर हो गए भगवान में लग गया हो ना, से यही लखन सी रघुवीर जिमिया विवेकी पुरुष हरी रही। लखन लाल जी और चित्रकूट में राम सीताराम जी सेवा कैसे करते हैं, से ये लखन सी रघुवीर सीताराम जी सेवा लखन कैसे करते, जिम अविवेकी पुरुष सही, अविवेकी पुरुष शरीर को पालता है, शरीर को ठीक रहता है, ठीक रहेगा शरीर। इस तरह से सीताराम जी की सेवा करते हैं, आत्मोपम मेरे सर्वत्र सब परिशुद्धि परम होता। ऐसे भगवान को अपना मानो, सच्ची बात है, हम आप सब भगवान के अंश है, भगवान के हम हैं। दूसरे जो हमारे नहीं है उनको हमने अपना मान लिया, जो अपने हैं उसको भूल गए, या भूल गए भूल, भगवान के हम हैं अब भी। दोनों संबंधों में भगवान भूले नहीं है, यह जीव भूला है, नया कुटुंब बना लिया जाओ, राम जी भूल गया, राम जी नहीं, सब तो भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब के सब मेरे हैं और मेरे को प्यारे हैं। आप ध्यान देंगे, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब जितने जीव मेरे को प्यारे लगते हैं और मेरे पैदा किए हुए हैं। तो ठाकुर जी को महाराज, हम तो प्यारे लगते ही है, अब आप प्यारे लगो, ऐसी कृपा करो, केवल आप ही प्यारे लगो, आप ही मीठे लगो, भगवान के मीठे लगो, कैसी बढ़िया बात हो जाए, आनंद हो जाए, मौज हो जाए। तो भगवान के बन जाओ सज्जनो, बन क्या जाओ, है बना हुआ जो है उल्टा बनावती छोड़ दो, भगवान के तो पहले थे, अंत में भगवान के ही रह गए, बीच में नया संबंध जोड़ लिया, ये गलती करी। तो पुरानी बात याद करो, तब तो भगवान के है, कितना प्यार हो जाए, कितना स्नेह हो जाए, कितना आदर हो जाए, भगवान के हम आए। भाई बजरंगी सुना दे पद, राम जी सीता जी हमारी माता है, कुटुम्ब बता दे भाई, एक पद सुना दे देखो भाई, समय हो जाए तो क्षमा करना, कोई बात नहीं है। आज रविवार तो ठीक है भाई, देरी हो तो कोई बात नहीं है। स्त्री पुत्र की भी सेवा करो, पालन करो, अपना नहीं है, अपना सेवा करने के लिए अपना है, इससे लेना कुछ नहीं है, इससे कुछ चाहना नहीं है। और भगवान हमारे सीता जी हमारी है, प्रयागदास जी की तरह सीता जी को अपनी मान लो, कितना आनंद है, कैसी मौज रहे, कितना आनंद रहे, और सीता जी हमारी, राम जी हमारे है। नारायण नारायण।